أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واضرب ve getir lehum onlara meselen misal eshabe halkını kariyeti şu şehir idhani caehum onlara gelmişti murselune elçiler ve onlara şu şehir halkını misal getir hani onlara elçiler gelmişti. İz idik arselna bizge elçi göndermiş idik ileyhim onlara ileyhimusneyni iki. فَكَذَّبُوا yalanladılar huma onları. فَعَزَّزْنَا bunun için destekledik. بِثَالِثٍ üçüncüyle. فَقَالُوا dediler inna kuşkusuz biz ileykum size mursalun gönderilmiş elçileriz. Biz onlara iki elçi göndermiş idik. Onları yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü bir elçiyle destekledik. Kuşkusuz biz size gönderilmiş İsa'nın elçileriyiz dediler. Kalu dediler ki ma entum sizde illa ancak beşerun birer insansınız misluna bizim gibi. Ve ma enzele indirmedir Rahmanur Rahman min şeyin hiç herhangi bir şey. İn evet in eğer entum siz illa ancak tekzibune yalan söylüyorsunuz. Evet ancak siz yalan söylüyorsunuz. Dediler ki siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman herhangi bir şey indirmedi. Evet siz ancak yalan söylüyorsunuz. Kalu dediler ki Rabbuna Rabbimiz ya'lemu biliyor inna biz gerçekten ileykum size lemurselune gönderilmiş elçileriz. Dediler ki Rabbimiz biliyor biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Ve ma değildir aleyna bizim vazifemiz. İlla başka belagun tebliğ et size tebliğ etmekten başka mubin. Açık bir şekilde ve bizim vazifemiz anca açık bir şekilde size nasihat etmekten başka bir şey değildir. Kalu dediler. Kalu dediler. İnne doğrusu tatayyerna bize uğursuz geldiniz bikum. Siz le'in eğer lem tentehu bu işten vazgeçmezseniz lenercumennekum andolsun ki sizi taşlarız. Ve leyemesennekum size mutlaka dokunur minna bizden azabun bir kötülük elim fena. Doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur dediler. Kalu verdiler dediler. Tairukum sizin uğurluğunuz size. Ma'akum sizinle beraberdir. E'in biz ancak ediyoruz zukkirtum. E'in zukkirtum size nasihat ediyoruz. Bel bilakis entum siz kavmun bir milletsiniz musrifun aşırı giden. Şöyle cevap verdiler. Sizin uğurluğunuz, uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Biz ancak size nasihat ediyoruz. Bilakis siz aşırı giden bir milletsiniz. Ve câe geldi, ve câe geldi min aksal medineti. Min aksa öbür ucunda medineti şehrin reculun bir adam. Yes'a koşarak. Kale dedi ya ey kavmi kavmim. Ya kavmi tebi'u uyunuz murseline bu elçilere ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey kavmim dedi bu elçilere uyunuz. İttebi'u tabi olun men o kimselere ki la yes'elukum sizden istemeyen ecren herhangi bir ücret ve hum ve onlar muhtedune hidayete ermişlerdir. Sizden herhangi bir ücret istemeyen kimselere tabi olun ve onlar hidayete ermişlerdir. Ve ne li bana olmuş ki la a'budu ibadet etmeyecekmişim. Ellezî o ki fatarani beni yaratan ve ileyhi ve hepiniz ona turcaune döndürüleceksiniz. Ve bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Ve hepiniz ona döndürüleceksiniz. Ettehizu edinir miyim, edineyim mi? Min dunihi ondan başka aliheten ilah. İn eğer yuridni bana dilerse Rahmanu çok esirgeyici olan Allah bir durrun bir zarar. La tuğni fayda vermez anni bana şefaatuhum onların şefaati şeyen hiçbir şey. Ve la yunqizune beni kurtaramazlar. Ondan başka ilah mı edineyim? O çok esirgeyici eğer bana bir zarar dilerse onların şefaati bana bir fayda vermez beni kurtaramazlar. İnni işte ben olurum izen o takdirde lefi içinde dalalin sapıklığın mubinin apaçık. İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içinde olurum. İnni şüphesiz ben amentu iman ettim bir rabbikum Rabbinize. Fesme'uni beni dinleyin. Şüphesiz ben Rabbinize iman inandım beni dinleyin. Kile denilince kile duhul gir el cennete cennete. Kale dediler. Dedi ya leyte keşke kavmi kavmim ya'lemune bilseydi. Cennete gir denildi keşke kavmim bir bilseydi. Bima gafere li, bima gafere bağışladığını li beni Rabbi Rabbimin ve cealeni ve beni kıldığını minel mukremine ikrama mazhar olanlardan. Rabbim beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını, Kur'an-ı Kerim hak üzerinde canını vermek suretiyle şehitlik mertebesine yükselen gerçek bir müminin ne kadar aziz ve şuurlu olduğunu bize öğretirken hak uğrunda öldürülen kasabanın yerli halkından o mümini misal vermekte öldürüldükten sonra da onun sağ kalanlar hakkında güzel temennisini naklederek Allah'ın gerçek bir mümine olan geniş lütuf, inayet ve rahmetini bir defa daha hatırlatmaktadır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.